इसका प्रथम ब्रह्म सूत्र, इसका प्रथम सूत्र था ब्रह्म जिज्ञासा। अभी हम लोग द्वितीय सूत्र विचार कर रहे हैं, जन्माद्यस्य यतः जन्मादि। इसमें कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व आदि, आदि के साथ कैसे जाएगा? इसलिए उसमें कहा था बहुव्रीहि। किस प्रकार की बहुव्रीहि? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। किंतु ये बहुव्रीहि समाहार को कहता है, अर्थात अन्य पदार्थ समाहार है। और अस्य कहने से अस्य जगत यतः, यत कह करके कारण कहा। अभी टीका में पदार्थम उक्त्वा पूर्व सूत्रस्थ ब्रह्म पदानुसंगेण तत्शब्दाध्याहरेण च सूत्रवाक्यार्थम आह। जन्मादि अस्य यतः पदार्थों को कह करके अभी सूत्रस्थ पूर्व सूत्रस्थ ब्रह्म पद अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म पद का अनुसंग यहाँ अभी अनुवर्तन करके, और इस सूत्र के लिए तत्पद का अध्याय करते हैं, तो सूत्र वाक्य का अभी उसका अर्थ कहते हैं। तो जन्मादि अस्य यतः तद ब्रह्म, ब्रह्म पूर्व शब्द से तत् का अध्याय करते हैं। अस्य प्रत्यक्षादि सन्निधापित अस्य अस्य ना, ना हम लोग का ये प्रथम नहीं है ना, आप पंक्ति बोलिए। अस्य हाँ जन्म आदि ना, ना ना ना वो समूह अस्य कहने से अन्य पदार्थ में ले रहे हैं। अस्य अर्थात जन्मादेह, जैसे कहते ना पीतम अम्बरम अस्य इति पीताम्बर, इस प्रकार के जन्म आदिर अस्य समूहस्य, तो अस्य पदार्थ से वहाँ समूह लिया जाएगा। तो यहाँ कहा था कि अतो जन्म स्थिति भंग निरूपितानि त्रीणि कारण मिलितानि लक्षणमिति मत्वा सूत्रे समाहारो द्योतित इति ध्येयम्, ऐसा कहा था। सूत्र में अस्य का जगत, हाँ सूत्र में जो अस्य है वो जगत, किंतु भगवान भाष्यकर जो अस्य दिखाते हैं वो अन्य पदार्थ समाहार को कहने के लिए, जन्मादि शब्द का जो अन्य पदार्थ है वो अस्य शब्द से कहा जाता है। अभी सूत्र वाक्य का अर्थ अध्याहार और अनुवर्तन के द्वारा कहते हैं भाष्य में। अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसा अपि अचिंत्य रूप रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद् ब्रह्म इति वाक्यशेष। तो तद् ब्रह्म इति वाक्यशेष अर्थात ये दोनों वाक्य और जोड़ करके ये वाक्य पूरा करना है। अस्य अस्य जो सूत्र में अस्य, क्योंकि अभी ये सूत्र का पूरा अर्थ कहते हैं, तो अस्य अर्थात जगत, ये दोनों समान अधिकरण। अभी जगत का और विशेषण दे रहे हैं आगे, और चार विशेषण दे रहे हैं। प्रथम हो गया नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, जगत व्याकृत हुआ कैसे पता चलता है? कहते नाम रूप को देख करके। तो नाम रूपाभ्याम यहाँ ये करण नहीं अर्थात ये लक्षण, नाम रूपाभ्याम ये यहाँ लक्षण में तृतीया, जैसे कहते हैं जटाभीष तापस, ये तापस है कैसा पता चलता है? कहते हैं जटा देख करके। इसी प्रकार की जगत व्याकृत है ये कैसे पता चलता है? कहते हैं नाम रूप के द्वारा, ठीक है, मैं कहते हैं उसको नाम रूपाभ्याम, जहाँ प्रतीक दिया है ना नाम रूपाभ्याम, ठीक है, मैं उसको आगे दे दिया इत्थम भावे तृतीया इत्थम भूत लक्षण वो सूत्र है वहां देंगे, ठीक है, अर्थात नाम रूप के द्वारा लक्षित होता है जगत का व्याकरण। तो जगत सृष्टि से पहले अव्याकृत रहता है, अभी व्याकृत हो जाता है, कहते हैं व्याकृत हो गया कैसे पता चला? कहते हैं नाम रूप के द्वारा, नाम रूप ग्रहण होते हैं अभी। और दूसरा विशेषण देते हैं जगत का, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य, ये जगत का एक कर्ता एक भोक्ता नहीं है, अनेक कर्ता है, अनेक कर्ता अर्थात सभी का ये अदृष्ट इत्यादि मिल करके इसी प्रकार के आते हैं। तो इस जगत में अनेक कर्ता और भोक्ता संबंधित है, तो कर्ता कहने से भोक्ता का भी ग्रहण हो जाना है, क्योंकि जो कर्म करेगा वही तो भोग करेगा। ऐसा कुछ कर्म होता है, कर्ता अलग होता है, भोक्ता अलग होता है। जैसे श्राद्ध, श्राद्ध करने वाला उसका भोक्ता होता है, पुत्र करता है, पिता भोक्ता होता है। और एक होता है कि ये पुत्रेष्टि, ना पुत्रेष्टि नहीं, उसको कहते हैं जात कर्म इष्टि, जातेष्टि कर्म कहते हैं। पुत्र उत्पन्न होने के बाद जातेष्टि कर्म करेगा पिता, फल जाएगा पुत्र को। तो कर्ता भोक्ता कहीं अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ कर्तृ भोक्तृ संयुक्त से ये सब टीका में कहेंगे एक एक करके। आगे प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलम, प्रतिनियत नियत निश्चितम, तो निश्चित देश निश्चित काल, प्रतिनियत का अन्वय सबके साथ जाएगा। अर्थात भिन्न भिन्न देश, भिन्न भिन्न काल, भिन्न निमित्त, भिन्न क्रिया, भिन्न फल का आश्रय है ये जगत। सृष्टि कर दिया जगत के साथ समानाधिकरण, जगत अस्य, ये जगत किस प्रकार की है, प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फल का आश्रय है इसका। और ये जगत मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य, ये मन जगत का जो रूप है, इसका जो रचना है वो मनसा अपि अचिंत्य। तो ये मनसा अपि अचिंत्य रचना रूप कह करके इसका जो रचना किया है वो निश्चित रूप से सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होगा, नहीं तो अचिंत्य रचना कैसे कराएगा। तो इस प्रकार की ये चार हो गया जगत का विशेषण। अस्य आगे है जन्मादि, जन्मादि अर्थात जन्म स्थिति भंगम, नपुंसक दे दिया क्योंकि समाहार को कहता है। यतः सूत्र में है यतः, यतः का अर्थ कहते हैं सर्वज्ञात सर्वशक्ते है। तो यतः कह करके कहा था कि यतः इति पंचमी कारण को कहता है, तो कारणात भवति तद ब्रह्म इति वाक्य शेष, अर्थात सूत्र वाक्य का यह अर्थ हो गया। टीका में कारणस्य सर्वज्ञत्वादि संभावनार्थानि जगतो विशेषणानि, जगत का कारण किसको कह रहे हैं, ब्रह्म। तो ब्रह्म सर्वज्ञ है, तो यहाँ जगत का कारण ब्रह्म अर्थात तो माया विशिष्ट होकर के ईश्वर। वास्तविक कहते हैं कि जगत का कारण तो ब्रह्म ही है, माया वहां द्वार, द्वार अर्थात तो माया को ले करके माया होने पर ही आगे कार्य होगा। जैसे कहते ना कुठार हो गया करण, और वहां उद्यमन निपातन हो जाएगा द्वार, व्यापार कहते हैं ये द्वार। अर्थात कुठार होने पर छिदिक्रिया नहीं हो जाएगा, उद्यमन निपातन चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्म हो जाने से जगत नहीं बन जाएगा, माया साथ में होना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्म ही कारण है, माया वहां द्वार है। अगर कहेंगे कि माया विशिष्ट ब्रह्म अर्थात ईश्वर, ईश्वर ही जगत का कारण है, अगर ईश्वर को जगत का कारण कहेंगे तो यतः कह करके हमको ईश्वर का ही ज्ञान होगा। ईश्वर का ज्ञान होने से मुक्ति कैसे होगी, हमको शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। इसलिए संकृत शारीरिक इत्यादि में उसका विचार स्पष्ट दिखाते हैं, अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य यहाँ यतः पद से नहीं कहा जाता है, यहाँ तो लक्षित तो किया जाता है वो शुद्ध चैतन्य को। क्योंकि ईश्वर को अगर लेना है तो फिर लक्षण करने का आवश्यक नहीं है, वो तो कारण बन जाएगा माया विशिष्ट होकर के। इसलिए माया द्वारा होता है, शुद्ध ब्रह्म ही जगत का कारण माना जाता है। जो वेदांत का अंतिम, वेदांत का अंतिम लक्ष्य है जीव ईश्वर ऐक्यत्व बोलते हैं, वहाँ जीव से अर्थात लक्ष्य और ईश्वर से लक्ष्य लेंगे, लक्ष्य ब्रह्म। क्योंकि जीव ईश्वर में जो अगर विशिष्ट ले लेंगे तो एक ही हो ही नहीं पाएगा। जगत की उत्पत्ति में अविद्या कोई कारण नहीं होगा। हाँ, माया, माया कारण अर्थात तो माया वहाँ द्वारा बनता है। जैसे छिदी क्रिया में उद्यम निपातन कारण बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा तो यहाँ निमित्त कारण नहीं है, यहाँ जगत का उपादान कारण कह देते हैं। जगत का उपादान कारण ये माया होगा, और ब्रह्म, ब्रह्म विवर्त कारण इस प्रकार के लेते हैं। निमित्त कारण नहीं है, निमित्त कारण जहाँ खोजते हैं वहां ईश्वर को निमित्त कारण कह देते हैं, चेतन अंश लेकर। क्योंकि ईश्वर में माया चैतन्य दोनों है, तो चैतन्य अंश लेकर के निमित्त कारण कह देंगे, और माया अंश को लेकर के उपादान कारण कह देंगे। क्योंकि ईश्वर ही जगत का उपादान निमित्त अभिन्न कारण होता है, दोनों अंश को लेकर के कह देते हैं। कारणस्य सर्वज्ञत्वादि संभावनार्थानि, जो कारण है वो सर्वज्ञ है, इसका संभावना के लिए जगत में ये चार विशेषण दिए हैं। यथा कुंभकार प्रथमम कुंभ शब्द अभेदेन विकल्पितम पृथु बुद्धनोदराकार स्वरूपम बुद्धौ आलिख्य तदात्मना कुंभम व्याकरोति बहिहि प्रकटयति तथा परम कारणमपि स्व ईप्सित नाम रूपात्मना व्याकरोति इति अनुमीयते इति मत्वा आह। जैसे कुंभकार प्रथमम कुंभ शब्द अभेदेन विकल्पित, कुंभ शब्द उसका बुद्धि में क्या आता है, विकल्प क्या होता है, कल्पना उसका बुद्धि में, कहते हैं पृथु बुद्धनोदर आकार स्वरूपम बुद्ध आलिख्य, पहले उसका बुद्धि में होगा तो बुद्ध आलिख्य, आलिख्य अर्थात कल्प्य कल्पना करके, आगे तदात्मना कुंभम करोति व्याकरोति, फिर कुंभ का व्याकरण कर देता है, व्याकरण कर देता है अर्थात बुद्धि में जो है उसको बाहर में प्रकट करवा देता है, वही प्रकटयति। जैसे ये करता है तथा परम कारणमपि ब्रह्म अथवा ईश्वर स्व ईप्सित नाम रूपात्मना व्याकरोति, स्व ईप्सित ईश्वर में इस प्रकार की इप्सा क्यों होगा, कहते प्राण स्व ईप्सित है ना, ईप्सित अच्छा ईप्सित अर्थात तो वहां चिंतित, तो वहां स्व ईप्सित दे दिया, स्व ईप्सित ठीक है क्योंकि ईक्षण क्रिया का कथन होता है, स्व ईप्सित नाम रूपात्मना वो क्यों इस प्रकार ईक्षण करेगा, कहते हैं कि जीवों का जैसे जैसे उनका सब अदृष्ट है, जीव अदृष्ट वहां निमित्त कारण बनता है, नाम रूपात्मना व्याकरोति इसी प्रकार की अनुमियते, कुलालों को देख करके परमात्मा में भी ऐसा ही अनुमान हो जाएगा इति मत्वा आह। मूल में कहा नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, टीका में आ गया इत्थम भावे तृतीया, इत्थम भावे इत्थम अर्थात अनेन प्रकार, भाव भाव अर्थात प्रकार कहते हैं, अर्थात इसी प्रकार को ये प्राप्त किया है, इत्थम भूतस्य लक्षणे तृतीया हो जाएगा, इत्थम भूत अर्थात इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त किया है, उसका लक्षण क्या है कहते हैं जटा जटाभिष तापस, उसमें तृतीया हो जाता है, उसी प्रकार के नाम रूपाभ्याम अर्थात नाम रूप से ज्ञापित तो होता है कि जगत अभी व्याकृत है, इत्थम भावे तृतीया सूत्र है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है। आद्य कार्यम चेतन जन्यम कार्यत्वात् कुंभवत् इति प्रधान शून्ययो निराश, जो जगत की सृष्टि कार्य है आद्य कार्यम वो चेतन जन्य होगा, क्यों कहते हैं कार्यवत कार्यत्वात् कुंभवत् दृष्टान्त हो गया, कुंभ में कार्यत्व चेतन जन्य तो रहेगा, आद्य कार्य में भी कार्यत्व रहने से चेतन जन्य होगा, तो चेतन जन्य जगत की सृष्टि होने से प्रधान नहीं होगा क्योंकि प्रधान चेतन नहीं है जड़ है, और शून्य भी नहीं होगा, शून्यवादी लोग जो कहते हैं बौद्ध शून्य से जगत की सृष्टि कहते हैं वो भी नहीं होगा। हिरण्य गर्भादि जीव जन्य तुम निरस्यते, ये जो जगत है वो हिरण्य गर्भ जन्य नहीं है, इसको निराश करने के लिए अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त से दे दिया, क्योंकि जो हिरण्यगर्भ है वो भी स्वयं जीव है, तो वो जीव है तो फिर वो जगत का स्रष्टा कैसे बनेगा, तो अन्यत्र विचार करके कहते हैं ईश्वर पंच महाभूत का उत्पन्न कर देगा अपंचीकृत का करके, आगे हिरण्यगर्भ बना देगा, आगे विराट बना देगा, अभी विराट का स्थूल शरीर आ गया, आगे का सृष्टि वो उसका है, तो इसलिए सृष्टि का आदि सृष्टि अंश जो होगा वो तो ईश्वर से ही होगा। हिरण्यगर्भादि जीव जन्य तम निरस्यति, जीवे जीवे ही जन्य, तो हिरण्यगर्भादि जो जीव है उस जीव के द्वारा, जीवे जीवे न एक वचन होगा, हिरण्यगर्भ जो जीव है उसके द्वारा जगत नहीं होता, इसलिए कहा गया अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त, तो कर्ता कह करके भोक्ता क्यों कहा, उसके लिए कहते हैं श्राद्ध वैश्वानर इष्ट्यादो पिता पुत्र यो हो कर्तृ भोक्तृ भेदात पृथगुप्ते, कर्तृ भोक्तृर भेदात पृथगुप्ति, श्राद्ध में पुत्र होता है कर्ता, पिता होता है भोक्ता, और वैश्वानर इष्टि, वैश्वानर इष्टि पुत्र जन्म होने से करते हैं, इसको ये जातेष्टि भी कह देते हैं, पिता पुत्र यो कर्तृ भोक्तृर भेदात, कर्ता अलग है भोक्ता अलग है, भेदात पृथक उक्ति, इसलिए भाष्य में कहा अनेक कर्त्री भोक्त्री, अलग अलग शब्द कह दिया। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, जो ब्रह्मा जी को पहले बनाता है, ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ, तो उसको जो पहले बनाता है तो इसलिए वो हिरण्यगर्भ जो है वो जगत का स्रष्टा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा को भी वो बनाने वाला होता है। और दूसरा श्रुति सर्व एते आत्मनो विचरंती, ये बृहदारण्यक का दो एक विषय श्रुता सूत्र दिया है ना, यो ब्रह्मांडं वो श्रुता सूत्र है। आगे जो सर्व एते आत्मनो विचरंती वो अलग है, दोनों को एक ही इन्वर्टेड में दे दिया गया। अच्छा अच्छा, ये दोनों अलग है, यो ब्रह्मांडं वो श्रुता सूत्र है और सर्व एते आत्मनो विचरंती, ये सर्व एते एते अर्थात सर्वे प्राणः सर्वे लोकः सर्वाणि भूतानि आत्मनो विचरन्ति, बृहदारण्यक का दो एक बीस वो भी चल रहा है। इति श्रुत्या स्थूल सूक्ष्म देहोपाधि द्वारा जीवानां कार्यत्वेन जगत मध्यपातित्वान् न जगत कारणत्वम् इत्यर्थ। तो स्थूल सूक्ष्म देह उपाधि के द्वारा, स्थूल देह उपाधि हो जाएगा विराट और जीव, और सूक्ष्म देह उपाधि हो जाएगा हिरण्यगर्भ, ये सब देह उपाधि को लेकर के जीव भी कार्य हो गए। जीव यद्यपि तत्वतः नित्य है किंतु देह उपाधि को होकर के भी कार्य हो जाएगा, विशेषण अंश कार्य होने से विशिष्ट को भी कार्य कह दिया जाएगा, तो होने से ये जगन मध्यपातित्वात् ये भी जगत अंतपाती हो गए, होने से न जगत कारणत्वम ये जीव भी जगत का कारण नहीं होंगे। कारण से सर्वज्ञत्वम संभावयति, जो कारण है ब्रह्म वो सर्वज्ञ है, उसके लिए कहे भाष्य में प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फल इसका आश्रय। कारण कारण शब्द से यहाँ ब्रह्म को ही कहा जाता है, ईश्वर को कारण लेने से हमारा जो उद्देश्य वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि विचार उसका करेंगे जिसका ज्ञान से मुक्ति होगी, ईश्वर का ज्ञान से मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर के साथ अभेद ज्ञान होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ ब्रह्म को ही लिया जाएगा। आगे प्रतिनियतानी का अर्थ हो गया व्यवस्थितानी, जो भाष्य में जाना प्रतिनियत प्रतिनियत अर्थात व्यवस्थित, प्रतिनियतानी कौन, देश काल निमित्तानी, ये शाम ये सम क्रिया फलानाम तद आश्रयस्य। अच्छा, प्रतिनियत देश काल निमित्तानि ये सम क्रिया फलानाम, यहाँ इस प्रकार के विग्रह है तस्य आश्रय, किंतु भामति में तो अलग दे दिए हैं, भामति में दिए हैं देश काल निमित्त क्रिया फल, ये सब अलग अलग हैं। ये किंतु रत्न प्रभाकर कहते हैं देश काल निमित्त जिनका प्रतिनियतम निश्चितम देश काल निमित्तम जिनका है, तो किसका कहते हैं क्रिया फल, क्रिया का फल अर्थात तो क्रिया का जो फल है वो किसी देश में किसी काल में किसी निमित्त से प्राप्त होगा, उसका आश्रय हो जाएगा जगत। तो देश काल निमित्तानि येषाम प्रतिनियतानि देश काल निमित्तानि येषाम केषाम कहते हैं क्रियाफलम, क्रियाफल में षष्ठी है तद आश्रयस्य, उसको कहते हैं स्वर्गस्य क्रियाफलस्य मेरुपृष्ठम देश, जो क्रियाफल स्वर्ग है याग करने से स्वर्ग, वो स्वर्ग विशेष देश में प्राप्त होगा प्रतिनियत देश, स्वर्ग कहा है कहते मेरु पृष्ठ, मेरु का पृष्ठभाग, मेरु अर्थात उत्तर दिशा में, ये योग सूत्र में कहते हैं पूरा जगत मेरु का दक्षिण में है, तो इसलिए जो बीच में होने वाला कहेंगे हिमालय मेरु है वो नहीं है, तो और कहें पृथ्वी का जो उत्तर मेरु है वो मेरु वो नहीं है, पूरा जगत मेरु का दक्षिण पार्श्व है, मेरु पृष्ठ देश। अच्छा, और देह पाताद ऊर्ध्वम काल उत्तरायण मरणादि निमित्तम च प्रतिनियतम, स्वर्ग जो क्रियाफल है उसका देश हो गया मेरु पृष्ठ, और काल हो गया देह पाताद ऊर्ध्व, और निमित्त हो गया उत्तरायण मरण, तो ये देश काल निमित्त से एक क्रियाफल मिला। दूसरा कहते हैं एवं राजसेवा फल, तो ये उसका देश कहाँ मिलेगा कहते ग्रामादेर देशादि व्यवस्था जिया, तो ग्रामादे है ये राजसेवा होने से कोई ग्रामादि का प्राप्त होगा, तो ये किसी देश में ये ग्राम रहेगा देशादि व्यवस्था जिया, तथा तो च यथा सेवा फलम देशादि अभिज्ञ दात्रिकम तथा कर्म फलम फलत्वादिति सर्वज्ञत्व सिद्धिर इति भाव। जैसा सेवा का फल जो देगा वो देश काल इत्यादि का ज्ञाता होगा। जो सेवा किया, राजा का सेवा किया, अगर उसको किसी ग्राम का प्राप्ति हुआ तो वो किसी देश में मिलेगा, वो देने वाला जानता है कि उसको किस ग्राम देना है, कब देना है, वो जानता है। देशादि अभिज्ञ आदि से काल, देशादि अभिज्ञ उसके द्वारा दिया जाएगा। सेवा फलम देशादि अभिज्ञ दात्रिकम बोब्री है, देशादि अभिज्ञ दाता यस्य सेवा फलस्य। जैसे हुआ सेवा फल देशादि अभिज्ञ के द्वारा, देशादि अभिज्ञ इसका दाता हुआ, इसी प्रकार कर्म फल भी होगा। और कर्म फल जीवों का अनंत है, इसलिए सर्वज्ञत्व सिद्धि, ये कर्म फल जो देगा वो सर्वज्ञ सिद्धि होगा। और अच्छा भामति में कहते हैं केचित खलु प्रतिनियत देशा, वो देश काल नियत क्रिया फल सब अलग अलग कहते हैं, तो इसमें पंक्ति है वहां तो नहीं है, पढ़ देता हूँ। गले प्रतिनियत देश उत्पाद अर्थात निश्चित देश में होंगे, यथा कृष्ण मृगादय, ये जो कृष्ण मृग होते हैं वो सर्वत्र नहीं होते, लाल मृग होंगे, कृष्ण मृग तो विशेष स्थान पर ही होते हैं। और केचित प्रतिनियत काल उत्पाद, निश्चित काल में ही होगा, सभी काल में नहीं होगा। यथा कोकिल आलाप दयो वसंते, ये कोकिल कोयल का जो आलाप शब्द वो केवल वसंत काल नियत है। और केचित प्रति नियत निमित्त, इस निश्चित नियत मतलब ये निमित्त होने पर ही ये होगा, प्रतिनियत निमित्त ये निमित्त होने पर होगा। जैसा नवाम्बु दध्वानादि निमित्ता बलाका गर्भादय, नव अम्बु का जो ध्वन ध्वन अर्थात शब्द, उससे बलाका का गर्भ होता है, पता नहीं ऐसा तो कहते लिखे हैं ये, तो ये निमित्त से हुआ। और केचित प्रतिनियत क्रिया अर्थात निश्चित यही व्यक्ति ये क्रिया करेगा, यथा ब्राह्मणा नाम याजनादयो न इतरेषाम, याजन अन्य लोग यजन करेंगे किंतु याजन अर्थात याग करवाना ये ऋतिक होना ये ब्राह्मण करेगा। एवं प्रतिनियत फल मतलब फल भी निश्चित है, यथा केचित सुखी न केचित दुखी न, सभी लोग सुखी दुखी दोनों बराबर एक ही समय में नहीं होते। एवं ये एवं सुखी न स्ते एवं कदाचित दुखी न, ये निमित्त से भिन्न भिन्न हो गया। तो इसी प्रकार की अर्थात क्रिया फल निमित्त देश काल सब ये प्रतिनियत अलग अलग है, उसका आश्रय ये भामती का अलग कह दिए। अच्छा तो क्रियाफल का आश्रय रूप से जगत में लेना चाहते हैं। हाँ क्रियाफल का आश्रय जगत है, और क्रियाफल का ये तीन से होगा। हाँ तीन से क्रियाफल होगा और उसका आश्रय है जगत। और भामतिकार कहते हैं देश काल निमित्त क्रिया फल सबका आश्रय है, ये जगत हो जाए तो ये दोनों प्रकार से घटेगा। क्रिया का आश्रय भी जगत है, फल का आश्रय भी, देश का आश्रय, काल का आश्रय, सभी का आश्रय हो जाएगा। तो भामतिकार का मत में प्रतिनियत देश का आश्रय जगत, प्रतिनियत काल का आश्रय जगत, प्रतिनियत क्रिया का आश्रय, इस प्रकार के हो जाए। प्रतिनियत तो सभी के साथ जाएगा। जा, आगे ये सर्वज्ञ से सिद्ध हुआ, आगे जो सृष्टा है वो सर्वशक्ति भी होना चाहिए। ऊपर में कहते हैं टीका में सर्वशक्तित्वम संभावयति, सर्वशक्तित्वम ब्रह्मण सर्वशक्तित्वम, तो ब्रह्म हो जाएगा सर्वशक्ति, बहुब्री है उसमें सर्वाशक्ति रियस्य। मनसा अपि, इसके लिए कहा मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य, जगत का रचना रूप मनसा अपि अचिंत्य होने से उसका सृष्टा जो होगा वो सर्वशक्तिमान होगा। ननु आगे टीका में ननु अन्य अपि वृद्धि परिणामादयो भाव विकारा संति इति किमिति जन्मादि इति आदिपदेन न गृहन्ते। अब खाली जन्म स्थिति भंग, स्थिति का अर्थ अस्थि, भंग का अर्थ ये नाश, तो छह भाव विकार में आप तीन को ले लिए, तो बाकी क्यों वृद्धि परिणाम ये सब जो अन्य भाव विकार है उनको क्यों नहीं लिए? वृद्धि परिणामादय ये वर्धते विपरिणामते अपक्षयते, ये तीन छूट गया, तो वो भाव विकार संति इति किमिति जन्मादि इति आदि पदे न उनको क्यों ग्रहण नहीं करते इति तत्राह। भाष्य में अन्येषामपि भाव विकाराणां त्रिषु एव अंतर्भाव इति जन्म स्थिति नाशानां इह ग्रहणम्। बाकी जो तीन रह गए वृद्धि वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते वो इसी तीन में ही अंतर्भाव हो जाएंगे। कहाँ कौन सा अंतर्भाव होगा उसके लिए टीका में कहते हैं अन्येषाम इति वृद्धि परिणाम और जन्मनि। तो जन्म में वृद्धि और परिणाम ये दोनों अंतर्भाव हो जाएंगे। अपक्षयस्य नाशे तभी छह जो थे वो तीन में अंतर्भाव हो गए। अंतर्भाव इति भाव ननु देहो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति छह भाव विकार हो गए। इति यास्क मुनि वाक्यम एतत् सूत्र मूलम किम न स्यात्। एतत् सूत्रस्य मूलम यास्क मुनि का वाक्य क्यों नहीं होगा। एतत् सूत्र मूलम षष्ठी है। एतत् सूत्रस्य मूलम ये यास्क मुनि के अनुसार ये क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ भाष्यकार कह दिए कि ये सूत्र तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते वो श्रुति के आधार पर हुआ है। वो श्रुति में तीन कहा गया इसलिए यहाँ हम भी तीन कह देते हैं। पूर्व पक्ष कहता है कि अगर आप यास्क मुनि का जो ये भाव विकार कथन है उसके आधार पर सूत्र होगा तो जन्मादि कहने से छह को लेना है। भाष्य में यास्क परिपठिता नाम तु जायते अस्ति इत्यादि नाम ग्रहणे तेषां जगतः स्थिति काले संभाव्यमानत्वात् मूल कारणाद उत्पत्ति स्थिति नाशा जगतो न गृहीताः स्युः इति आशंकियत तन्मा संकी या उत्पत्तिर् ब्रह्मणस् तत्रैव स्थितिः प्रलय ते एव गृह्यन्ते। यास्क परिपठितानाम यास्क मुनि ने जो पढ़े हैं छह भाव विकार जायते अस्ति इत्यादि वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति तेषां जगतः स्थिति काले उनका ये छह भाव विकार का ये जगत का स्थिति काल में संभाव्य मानत्वात् क्योंकि उसका पहला है जायते तो जन्म होकर के जब स्थिति काल होगा उसी समय में ये होंगे। तो होने से हम किंतु अभी जगत उत्पन्न होकर के स्थिति काल में विकार का विचार नहीं कर रहे हैं। हम तो जगत का विचार कर रहे हैं तो जगत उत्पत्ति होने के बाद विचार नहीं कर रहे हैं। तेषाम अर्थात ये जो भाव विकाराणाम षड्नाम जगत स्थिति काले संभाव्य मानता अर्थात तो जगत उत्पन्न होने के बाद जो सब भौतिक पदार्थ आ गए घटपट नदी पृथ्वी आ गए ये सब पर्वत आ गए उनमें ये छह भाव विकार होता है स्थिति काले संभाव्य मानत्वात् इसलिए मूल कारणात उत्पत्ति स्थिति नाशा जगतो न गृहीताः स्यु इति आशंकियत। अगर हम यास्क मुनि का ये छह को लेकर के हम सूत्र अभी घटाएंगे ये छह तो घटपट नदी पर्वत में घटते हैं तो अभी विचार करने से फिर निर्णय हो जाएगा कि ये तो अर्थात ये जो घटपट नदी पर्वत इत्यादि ये सब जहाँ से उत्पन्न होते हैं जहाँ लय हो जाते हैं ये घटपट नदी पर्वत ये सब कहाँ से उत्पन्न हो गए कहेंगे पंचीकृत और नहीं तो चलेंगे तो अपंचीकृत में जाएंगे। तो होगा क्या आप ये छह भाव विकार को लेकर के चलने से कारण रूप से आप अपंचीकृत पंच महाभूतों को प्राप्त कर लेंगे तो मूल कारण जो ब्रह्म हो उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। मूल कारण तो मूल कारण हो गया ब्रह्म उससे उत्पत्ति स्थिति नाशा जगतो न गृहीता स्यु ये तो घटपट नदी पर्वत का उत्पत्ति कारण पंच महाभूत ऐसे ग्रहण हो जाएगा मूल कारण का ग्रहण नहीं हो पाएगा। ऐसे आशंकीय तो ऐसे आशंका हो जाएगा अर्थात अनर्थ हो जाएगा तन मा संकी संकी लुंग लकार का मांग योगे तो इति इसलिए या उत्पत्तिर ब्रह्मणस तो जो ब्रह्म से उत्पत्ति हुई तत्रैव स्थिति ही प्रलयस्य उसी में ही स्थिति और प्रलय ते एव गृह्यन्ते तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय यही तीनों ही ग्रहण होंगे पूरा जगत का। यास्क मुनि के अनुसार वो नहीं लिया जाएगा। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं यास्क मुनि ही किल महाभूतानाम उत्पन्नानाम स्थिति काले, महाभूतानाम उत्पन्नानाम समानाधिकरण है, ये उत्पन्न हो गए, होने के बाद उनका स्थिति काल में, अभी भूत उत्पन्न होने के बाद आगे भौतिक आएंगे, भूत से जो बनेंगे फिर नदी पर्वत ये वटपट इत्यादि, भौतिकेशु प्रत्यक्षेण जन्मादि षटकम उपलभ्य निरुक्त वाक्यं चकार। यास्क मुनि भौतिक पदार्थ में जन्मादि छह विकारों को देख करके निरुक्त वाक्य बनाए, ये भूतों का नहीं भौतिक का विकार देखें, घटपट इत्यादि का देखें। तन मूलीकृत्य जन्मादि षटक कारणत्वं लक्षणं सूत्रार्थ इति ग्रहणे सूत्रकृता ब्रह्म लक्षणं न संग्रहितं किंतु महाभूतानां लक्षणं उक्तं इति शंका स्यात्। सा महाभूत इति ये श्रुति उक्ता जन्मादयस्ते एव गृहन्ते इत्यर्थः। अगर यास्क मुनि का ये भाव विकार को मूलीकृत्य मूल बना करके च्वि प्रत्यय, च्वि प्रत्यय करने वाला सूत्र क्री भोस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वि, तो च्वि होने के बाद फिर ये चौच उसे दीर्घ हो जाएगा ना, यहाँ चौच नहीं थे, ये अश्य चौ अवर्ण से दीर्घ ई स्यात चो, उसको मूल बना करके जन्मादि षटक कारणत्वम लक्षणम सूत्रार्थ ऐसा इति ग्रहण, अगर ऐसा ग्रहण करेंगे तो यास्क मुनि का सूत्र के अनुसार अगर करेंगे तो सूत्रकृता ब्रह्म लक्षणम न संग्रहितम स्यात, सूत्रकार जो ब्रह्म का लक्षण बनाए हैं वो नहीं होगा, क्योंकि भौतिक पदार्थ का तो जन्म नाश लय ऐसे पंचभू महाभूत में होंगे, किंतु पंच महाभूतानाम लक्षण उक्तम इति शंका स्यात्। पंच महाभूत का ही लक्षण कहा गया क्योंकि ये जो षड भाव विकार वाले जहां से आते हैं कहाँ से आते हैं भूतों से आते हैं उन्हीं का ही ग्रहण हो जाएगा। सा मा भूत इति ये श्रुति उक्ता जन्मादय है, ये तो वायमानी भूतानी जायन्ते ते एव, अर्थात श्रुति में जो जन्म स्थिति लय कहा गया वही ग्रहण होंगे गृहन्ते इत्यर्थ। और भी यदि निरुक्तस्यापि श्रुति मूलम इति महाभूत जन्मादि कथा महाभूत जन्मादिकम अर्थस तरी सा श्रुति एव सूत्रस्य मूलमस्तु किम अंतर्गणुना निरुक्तेन इति भाव। अगर प्रश्न किया जाएगा ये जो यास्क मुनि बनाए हैं ये उनका सूत्र ये कहाँ से आया, इसका मूल क्या है, क्योंकि ये स्मृति है, स्मृति अगर स्मृति मूलक नहीं श्रुति मूलक नहीं होगा तो वो प्रमाण नहीं होगा, तो कहेंगे यास्क मुनि का ये जो निरुक्त है वो भी श्रुति मूल है। कौन सा श्रुति, तो कहेंगे यो तो वायमाने भूतानि जायन्ते। तो अगर निरुक्तस्यापि श्रुति मूलमिति अगर कहेंगे तो महाभूत जन्मादिकम अर्थस, महाभूतों का जो ये जन्म हुआ वो भी श्रुति मूल होकर के हुआ, तो यास्क मुनि का सूत्र भी महाभूत का मतलब इनका जन्म का कथन करता है श्रुति को आधार करके अगर कहेंगे तो। निरुक्तस्यापि श्रुति मूलम ना श्रुति ही मूलम अलग पद दिया है, निरुक्त का मूल हो गया श्रुति इति महाभूत जन्मादिकम अर्थस, महाभूत जन्मादिकम अर्थ मूलम श्रुति ही मूलम श्रुति मूलम ठीक है, निरुक्तस्यापि मूलम श्रुति ही महाभूत जन्मादिकम अर्थः अच्छा ठीक है। अभी कह दिए कि ये जो निरुक्तकार का जो कथन है भाव विकार ये भौतिक में देखे, वहां देख करके कह दिए उसी प्रकार चलेंगे तो पांचों महाभूतों का ही ग्रहण करेंगे, तो फिर मूल कारण जो ब्रह्म उसका ग्रहण नहीं होगा ये कहें। आगे कहते हैं यदि, यदि कह करके अगर आप इस प्रकार मानेंगे अर्थात ब्रह्म का लक्षण के लिए ये जो निरुक्तकार जो पांच भाव विकार कहे हैं उसका मूल श्रुति है और वो महाभूतों का जन्मादि को कथन करता है, भौतिक पदार्थ का जन्मादि को नहीं कहता है, अगर निरुक्तकार का सूत्र महाभूतों का जन्म को कहेगा, उसका महाभूतों का जन्म का कारण कौन हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगा, तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगा। तो निरुक्तकार का जो सूत्र है वो श्रुति मूलक होने से तो वो भी ब्रह्म का ज्ञान कराएगा। तो अभी सिद्धांत कहता है कि तरही सा श्रुति एवं सूत्र से मूलम अस्तु। आप कहते हैं कि सूत्र यास्क मुनि का सूत्र के अनुसार होगा, और यास्क मुनि का सूत्र श्रुति के अनुसार होकर के ब्रह्म का ज्ञान भी कराता है। तो कहते हैं कि फिर बीच में यास्क मुनि को लाने का क्या जरूरत है, सीधा श्रुति ही यहाँ भी अर्थात साक्षात इसका मूल हो जाए। सा श्रुति एवं सूत्र से मूलम अस्तु किम अंतर्गणु ना निरुक्ते न, अंतर्गणु अर्थात मध्य में जो व्यवधान करने वाला। अच्छा, यदि जगतो ब्रह्म अतिरिक्तम कारण स्यात् तदा ब्रह्म लक्षणस्य तत्र अतिव्याप्ति आदि दोषः स्यात्। अतस्तन निराशाय लक्षण सूत्रेण ब्रह्म विना जगत जन्मादिकं न संभवति कारणांतर असंभवात् इति युक्तिः सूत्रिता। यदि जगतः ब्रह्म अतिरिक्त ब्रह्मणः अतिरिक्तम कारणम् यदि जगतः स्यात्, अगर ऐसा होता तो तब हम जो ब्रह्म का लक्षण करते हैं वो अतिरिक्त में भी चला जाएगा। तदा ब्रह्म लक्षण से तत्र अतिव्याप्ति आदि दोष स्यात्, क्योंकि अन्य भी कारण है जगत का कारण। अतस्त निराशाय, अन्यत्र अतिव्याप्ति न हो उसका निराश करने के लिए लक्षण सूत्रेण ब्रह्म बिना जगत जन्मादिकम न संभवति। इस प्रकार की व्यतिरेक भी कहेंगे तो ब्रह्म को कारण कहने के लिए अन्वय व्यतिरेक दोनों होना चाहिए, अर्थात ब्रह्म से ही जगत और ब्रह्म के बिना जगत नहीं होगा, इस प्रकार कहेंगे। तो ब्रह्म बिना जगत जन्मादिकम न संभवति इति कारणांतर असंभवात्, क्योंकि दूसरे कारण है नहीं। इति युक्ति ही सूत्रिता, युक्ति अर्थात व्यतिरेक ये भी कह देते हैं भाष्य में। नच आगे आगे आएगा ना यो थकते। अच्छा आगे आएगा। सा तर्क पादे विस्तरेण बक्ष्यते, सा अर्थात युक्ति अर्थात ब्रह्म के बिना जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है, ये तर्क पाद। तर्क पाद अर्थात द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद दो दो, तो वहाँ ये खंडन होगा ये न्यायिक इत्यादि का। तो ये परमाणुवाद प्रधानवाद और शून्यवाद ये सब का वहाँ खंडन किया जाएगा तर्कपाद। विस्तरेण वक्ष्यते, अधुना संक्षेपेण तांग दर्शयति। तो अभी वो युक्ति को संक्षेप से थोड़ा दिखा देते हैं भाष्य में। न यथोक्त विशेषणस्य जगतो यथोक्त विशेषणम् ईश्वरम् मुक्त्वा अन्यतः प्रधानात अचेतनात अणुभ्यो अभावात संसारिणो वा उत्पत्ति आदि संभावयितुं शक्यम्। यथोक्त विशेषणस्य जगतः, जगत का चार विशेषण दे दिया था नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य वहां से आरम्भ करके। इसी प्रकार की यथोक्त विशेषणस्य जगतः बहुव्री है यथोक्तम विशेषणम यस्य। यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त, ईश्वर का भी विशेषण कह दिया था सर्वज्ञात सर्वशक्ते है कारणात, ये ईश्वर का भी विशेषण हो गया। इसको मुक्त्वा, मुक्त्वा अर्थात त्यक्त्वा अन्यतः, ईश्वर को छोड़ करके अन्य से, अन्य से कौन हो सकता है? सांख्य लोग कहेंगे प्रधानत और अचेतनात, प्रधान अचेतन है, और न्यायिक लोग कहेंगे अणुभ्य, और शून्यवादी लोग कहेंगे अभावात, और ये संसारिण संसारी से अर्थात जीव ही जगत का स्रष्टा है इसी प्रकार के। वह उत्पत्ति आदि संभावितुम सक्यम, पहले आ गया न संभावितुम सक्यम अर्थात ब्रह्म को छोड़ करके अन्य किसी से जगत की उत्पत्ति की संभावना नहीं हो सकती है। टीका में नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य इत्यादि नाम च चतुर्णाम जगत विशेषणानाम व्याख्यान अवसरे प्रधान शून्ययोः संसारिणस्य निराशो दर्शित। नाम रूप के द्वारा व्याकृत हुआ ये जगत, नाम रूप के द्वारा अर्थात नाम रूप के द्वारा सूचित होता है जगत का व्याकरण, उसके द्वारा जो जगत का चार विशेषण कहा गया चतुर्नाम जगत विशेषणानाम, उसका जो व्याख्यान टीकाकार जब कहे थे वहां कहने का समय में प्रधान और शून्य संसारी ये तीनों का निराकरण हो गया था, क्योंकि जहां कहा गया कि अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य, तो कहने से अनेक कर्ता भोक्ता हुए तो ये प्रधान और शून्य नहीं होंगे और संसारी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसारी तो स्वयं जन्य कोटि में आ गया, वो भी जनक नहीं बनेगा, उनका निराश दिखाया गया था। दर्शित दर्शित अर्थात ये दृष्ट धातु से नीच करके निष्ठा करेंगे, नहीं तो दृष्ट धातु से नीचा कर निष्ठा कर देने से दृष्ट बन जाएगा। दर्शित अर्थात दिखाया गया। परमाणु नाम अचेतना नाम स्वतः प्रवृत्ति अयोगा, परमाणु अचेतन है उनमें स्वतः प्रवृत्ति तो नहीं होगा, प्रवृत्ति अयोगा। और जीव अन्यस्य ज्ञान शून्यत्व नियमेन अनुमानात्, जीव से जो भिन्न होगा, जीव ये चेतन है, जीव से जो भिन्न हो जाएगा अचेतन से जो भिन्न हो जाएगा वो जड़ हो जाएगा, तो हो जाने से ज्ञान शून्य, क्योंकि जीवात्मा में ही ज्ञान होगा, तो ज्ञान शून्यत्व नियमेन अनुमानात सर्वज्ञ ईश्वर अनुमानात सर्वज्ञ ईश्वर असिद्धौ तेषां प्रेरक अभावात। न्यायिक लोग अनुमान से ईश्वर का सिद्ध कर देते हैं, तो अभी कहते हैं मतलब यहाँ सिद्धांति कहता है जीव से अन्य जो होगा वो ज्ञान शून्य होगा, ज्ञान शून्य अर्थात जन्य ज्ञान शून्य होगा। तो आप न्यायिक लोग जैसे कहते हैं कि ईश्वर जो कि जगत का कारण तो न अक्षित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्य कार्यत्वात कह देते हैं, तो कर्ता जो होगा जो कि जन्य ज्ञान वाला होगा, जन्य ज्ञान वाला जीव ही होता है, जीव से अन्य जन्य ज्ञान वाला नहीं होगा, तो न्यायिक आप अनुमान के द्वारा सर्वज्ञ ईश्वर का सिद्धि नहीं कर पाएंगे, सिद्धांति कह रहा है। सिद्धांति का यह कहने का तात्पर्य है कि आपको श्रुति को आधार करके ही ब्रह्म को कारण मानना पड़ेगा, आप अनुमान से जगत कारण ईश्वर ऐसा सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जीव अन्य से ज्ञान शून्यत्व नियमेन अनुमानात सर्वज्ञ ईश्वर असिद्धौ तेषां प्रेरक अभावात। अभी ये जो आप परमाणुवाद है न्यायिक है, तो सिद्धांति कहता है कि ये परमाणु का प्रेरक कौन होगा, आप कहेंगे ईश्वर प्रेरक हो जाएगा, तो सिद्धांति कहता है कि ईश्वर सर्वज्ञ ऐसा आप पहले उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीव से अन्य जो होगा सब ज्ञान शून्य होंगे। वो लोग कहेंगे ईश्वर जो है वो नित्य ज्ञानवान, वेदांति लोग कहेंगे अगर नित्य ज्ञानवान होगा, नित्य इच्छा नित्य कृति रहेगा तो नित्य सृष्टि होना चाहिए, तो फिर इसमें परिवर्तन कैसे हो जाएगा। वो लोग कहेंगे परिवर्तन होगा क्योंकि जीव का अदृष्ट है, तो जीव का अदृष्ट जैसे जैसे चलेगा ऐसे ऐसे ईश्वर का ज्ञान में ही परिवर्तन होगा। तो वेदांति उनको कहेंगे अगर आप उनका ज्ञान में परिवर्तन हुआ जीव के अदृष्ट के चलते, वो ज्ञान नित्य कैसे हुआ, तो परिवर्तन हुआ ना, तो ये सब विवाद इनका चलता रहेगा। तो इसलिए वेदांति कहते हैं कि ये आप अनुमान से सर्वज्ञ ईश्वर का सिद्धि नहीं कर पाएंगे। तेषाम प्रेरक अभावात जगत आरंभकत्व असंभव इति भाव। इसलिए बाकी कोई जगत का आरंभक अर्थात तो परमाणु से जगत आरंभ हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा। और स्वभावाद एवं विचित्रम जगत इति लोकायतस्तम प्रत्याह, ये लोग कहते हैं स्वभाव से जगत हो जाएगा, तो जैसे कहते हैं वो आकाश को नहीं मानते हैं, चार भूत से स्वभाव से चैतन्य उत्पत्ति हो जाएगा, तो ये वेदांती लोग वेदांती नहीं सभी को ही उनको कहते हैं चार भूत। इसके लिए दृष्टांत देते हैं वर्षा काल में गो गमनम, गौ जाने के बाद उसका पांव का जो ये खुर से गाढ़ा हो जाएगा, तो पृथ्वी है उसमें आ गया बारिश का जल आ गया और सूर्य किरण आया और वायु चला, चार भूत हो गए, वह चैतन्य दिखना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मनुष्य का शरीर चार भूत है, प्राणी का शरीर चार भूत है, चार भूत का संयोग हो जाने से उसमें विलक्षण चैतन्य की उत्पत्ति हो जाएगी, तब वहां भी होना चाहिए, वहां भी चार भूत है। वो लोग दृष्टांत देते हैं कि जो पदार्थ जहाँ नहीं है स्वभाव से वहां उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि पुष्प फल इत्यादि को सड़ाने से वहां मदिरा शक्ति आ जाती है, पहले तो उसमें मदिरा शक्ति नहीं थी। तो इसी प्रकार शरीर संघात चार भूतों से होने से चैतन्य शक्ति आ जाएगा। तो वेदांती कहते हैं कि अगर चार भूतों से आ जाएगा तो वहां भी आना चाहिए, जो मृतिका में जल हो गया वायु हो गया, तो ये सब विचार ये लोकायतिक का बात है। अभी लोकायतिक जो स्वभाववाद वाले हैं उनको कहते हैं भाष्य में, न च स्वभावतः विशिष्ट देश काल निमित्तानाम इह उपादानम्। स्वभाव से यहाँ विशिष्ट देश काल निमित्त का यह उपादान, न च स्वभावतः, इसके आगे कुछ कमा इत्यादि दिया है, पूर्ण विराम है, न च स्वभावतः के आगे कुछ नहीं है। अच्छा, न च स्वभावतः, तो यहाँ तक अर्थात ये स्वभावतः लोकायत कहेगा, सिद्धांत कहता है कि नच स्वभावतः, उसके लिए हेतु सिद्धांत स्वयं आगे देता है, विशिष्ट देश काल निमित्तानाम इह उपादानात्। स्वभाव से कैसे हो जाएगा, अगर स्वभाव से हो जाएगा तो फिर दधि बनाने के लिए दुग्ध का क्यों ग्रहण करेगा और उसमें स्थिति क्यों रखेगा, वो तो बर्फ में रखने से भी हो जाना चाहिए। तो विशिष्ट देश काल निमित्तानाम इह उपादानात् नच स्वभावतः, ठीक है। जगत उत्पत्ति आदि संभावयितुं न शक्यम इति अन्वयः, स्वभावतः जगत उत्पत्ति आदि संभावयितुं न शक्यम, स्वभाव से जगत की उत्पत्ति हो जाएगी ऐसे नहीं हो पाएगा। सिद्धांती उसका विकल्प करता है, किं स्वयं एव स्वस्य हेतु रीति स्वभाव, स्वभाव शब्द का क्या अर्थ, स्वयं ही स्व का हेतु अर्थात अन्य इतर निरपेक्ष होना यही स्वभाव है। उतः कारण अनपेक्षत्वम, स्व से स्व हो जाएगा अथवा कारण अनपेक्ष, अन्य कारण का अपेक्षा नहीं करना, स्व से स्व हो जाएगा तो आत्माश्रय, और कहेंगे कारणांतर अनपेक्ष होकर के कार्य घटना यही स्वभाव हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि कैसे कारणांतर का अपेक्षा नहीं करता, विशिष्ट देश काल निमित्त का ग्रहण होता है, द्वितीय विशिष्ट इति विशिष्टानि असाधारणानि देश काल निमित्तानि, देश काल निमित्त असाधारण है, प्रत्येक क्रिया के लिए भिन्न भिन्न है। तेषां कार्यार्थिभिर् उपादीयमानत्वात् कार्यस्य कारण अनपेक्षत्वं न युक्तम् इत्यर्थः। तेषां ये विशिष्ट देश काल निमित्तानां कार्यार्थिभिः, कार्य जो चाहने वाला है तो उसके द्वारा उपादीयमानत्वात् गृहीतत्वात् वो ग्रहण करता है, तो जो कार्य करना चाहता है वो ये विशिष्ट देश काल इत्यादि को ग्रहण करता है, होने से कार्यस्य कारण अनपेक्षत्वम न युक्तम, कारण को अपेक्षा नहीं करके कार्य स्वभाव से हो जाएगा ये संभव नहीं है। अनपेक्षत्वे अगर कारण को सब अपेक्षा नहीं करेगा तो धान्यार्थी नाम भू विशेषे वर्षादि काले बीजादि निमित्ते च प्रवृत्तिर न स्यादिति भाव, जो धान्य चाहता है वो भू विशेष है तो वहाँ पत्थर का चट्टान में भी लेकर के फिर धान्य का रोपण करे वो नहीं करता है, कुछ विशेष उर्वर मृतिका में करता है, और वर्षादि काल है काल विशेष भी है, बीज आदि निमित्त धान्य चाहता है तो बीज को ही व्यवहार करता है, तो इस प्रकार की स्थिति में प्रवृत्ति न स्यात्, अगर कारणांतर का अपेक्षा नहीं करेगा तो ये हो जाना चाहिए। तो पूर्वोक्त सर्वज्ञत्वादि विशेषणकम ईश्वरम मुक्त्वा जगतः उत्पत्यादिकम न संभवति इति भाष्येण कर्तारं विना कार्यम नास्ति इति व्यतिरेकः उक्तः। जो सर्वज्ञत्वादि विशेषणकम ईश्वरम, भाष्य में दे दिया ना, ये सब जगत ईश्वरम मुक्त्वा प्रधान अचेतन अणु अभाव संसार से उत्पत्ति जगत का नहीं हो पाएगा, जो भाष्य में कहा उसका अर्थ कहते हैं पूर्वोक्तम सर्वज्ञत्वादि विशेषणकम ईश्वरम मुक्त्वा, ठीक है, ये ईश्वर को छोड़ करके सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान इस ईश्वर को छोड़ करके जगत उत्पत्त्यादिकम न संभवति, जगत का उत्पत्ति ये नहीं हो पाएगा इति भाष्येण, जो पहले भाष्य कहा था इसका क्या तात्पर्य है, कर्तारम बिना कार्यम नास्ति इति, कर्ता नहीं होने से कार्य नहीं होगा, कर्ता है तो कार्य होगा, अन्वय कह दिया था ये जन्माद्य से यत करके, इसी के द्वारा अर्थ से ये भी कहते हैं कि कर्ता नहीं है तो कार्य नहीं होगा, व्यतिरेक भी कह दे व्यतिरेक उक्त तेन यत कार्यम तत् सकर्तृकम इति व्याप्तिर ज्ञायते, जो कार्य है उसका कोई ना कोई कर्ता होगा तो ये व्याप्तिर ज्ञायते। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। शिष्य।